Sada Nüis. Hazırlayan ve sunan Cemal Ünlü. Zaman kavuşmamız, yoksa artık beni unuttun mu? Delice sevmenin sonu bu mu? Belki bugün, belki yarın diye günlerce beklettin boş yere. Bir haber vermedin acab niye, ağlattın beni, saldın kedere. Yazık olur, bırakma beni yalnız başıma. Ruhum saadet bulamaz senden başkasında. Yalvarırım sana, artık azap çektirme bana. Kanayan kalbimin senden başka kimsesi kalmadı, inan buna. Yazık olur, bırakma beni yalnız başıma. Ruhum saadet bulamaz senden başkasında. Yalvarırım sana, artık azap çektirme bana. Kanayan kalbimin senden başka kimsesi kalmadı, inan buna. Sen Gideli slow besteydi ve Celal İnce'ye aitti. Kendisi okudu. Sada Nüis'i bugün yıllardır plakları koleksiyonlarda saklanan, iyi paralara el değiştiren, meraklı olanların beğenip sevdiği, öte yanda yaratıcısı hakkında yeterli bilgi sahibi olamadığımız tangonun 1950'li yıllarındaki sesi Celal İnce ile açtık. Birkaç sene öncesine kadar hayatta olup olmadığını bile bilmiyorduk. Epeyce bilgi sahibi olacağınız özel bir program dinleyeceksiniz Celal İnce hakkında. Kayıt kumanda masasında görevli Ömer Şahin iletecek sesleri sizlere. Onun becerisine ve sabrına epeyce ihtiyacımız olacak bu programda. Kolay gelsin diyelim. Celal İnce 1940'lı yıllardan 1950'li yılların ortalarına kadar epey ün kazanmıştı. Dönemin önemli tango ve hafif müzik yorumcularından biriydi. 1950'li yılların ortalarında bir ideali gerçekleştirip Amerika'ya yerleşince dergilerde, gazetelerde hakkında yazılanlar azaldı. Sesi radyolardan, sahnelerden çekilince onu tanımayan kuşaklar yetişmiş oldu. Bu programı yaparken haliyle hakkında mevcut kaynaklara ulaşma ümidiyle başvurduğum yerlerden biri de internetti. Dişe dokunur, bildiklerimize yeni boyut katacak hiçbir şey bulamadım. Hiç adetim olmadığı halde ekşi sözlüğe bile baktım. Hani mizah yapmak için zorlama benzetmelerle, taklitlerle zaman tüketen ekşi sözlüğe bile baktım. Elimdeki kaynaklar internette bulduklarıma göre daha güvenliydi. Programı onlarla yapma kararına vardım. Öncelikle elimde Celal İnce'ye ait bir miktar 78'lik plak vardı. Böyle durumlarda kaynak olarak plaklara başvurmak en iyisidir. Türlü formattan CD dahil bir takım kayıtlar da vardı elimde. Onlara itibar etmeden oturup arşivimdeki plakları kaydettim. Bu kendi kaydetmediğim hiçbir eseri kullanmadım. Bir fonograf kaydı hariç. Bülent Aksoy'un ısrarla sipariş ettiği Celal İnce programını sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Biraz da bu nedenle oldu. Bir sada bütünlüğü elde etmek istediğim ağır bastı. Aynı sistemden tek elden çıkmış kayıtlarla program yapma arzum zaman almıştı. Ama sonu iyi geldi. Sonra yine elimdeki 1950'li yıllara ait Radyo Dünyası, Radyo Alemi gibi benzer dergileri çıkarttım. Onları birkaç günlük mesai sonunda tarayıp kalınca bir defter haline getirdim. Sadanüs'te yararlanacağım, başkalarıyla birlikte kullanacağım Celal İnce röportajlarını bir araya toplamış oldum böylece. Bir de hemen aynı yöntemle çalıştığını bildiğim kıymetli arkadaşım Gökhan Akçura'nın İstanbul Twist isimli kitabını kitaplığımda saklandığı köşeden bulup çıkarttım. Parantez içinde söyleyeyim, eğer Sadanüs programında duyduğunuz türlerden, sanatçılardan, dönemlerden ve eserlerle ilgili kaynak ihtiyacınız olursa, bu ihtiyaca düşerseniz, Gökhan Akçura'nın kitaplarına, makalelerine bakmanızı tavsiye ederim. Murat Meriç, Derya Bengi'nin de değerli yazıları ve kitapları var. Aklınızda bulunsun. Gökhan yazısının çatısını Radyo Haftası, Radyo Magazin, Radyo Alemi, Radyonun Sesi, Ses Mecmuası gibi dergilerden hareketle kurup çatmıştı. Bazı sözlü anlatımlarla tanıklıklara da yer vereceğimizi, yeri geldiğinde onları anacağımızı söyleyelim ve bir tango dinleyelim, sözü ara verelim şimdilik. Ayrılık tangosu Fehmi Ege'ye ait, Fehmi Ege Orkestrası eşliğinde Celal İnce söylüyor. Thank you. yaş olsa bile gelirdi dile. Yetmez mi artık çektiğim çile? İskan edecek olur gönül, bırakmaz kahpe fene. Çiğnemek isterim gölgemi, gözlerim görmez olur. Yaşasa gönlümde bir dilek, düşman olur bana her melek. Dert sanki kum, ben de bir çölüm, en büyük sade bana. Ayrılık tangosunu dinledik. Fehmi Ege'nin de Celal İnce seslendirdi. Gökhan Akçura İstanbul Twist kitabında Marama Elinde Kitara başlığını kullanmış. Yazının başlığı bu. Sanatçının hayatının anlatıldığı yazı dizisi radyo aleminin sayılarında tefrika olarak 1954 yılında yayımlanmış. Gökhan bu tefrikadan aldığı bilgileri gayet iyi toparlamış. Canlı bir anlatımı var. Hatta canlı yerine sürekleyici demek daha doğru olacak. 10 Mart 1922'de Adana'da doğdum diye macera Nuri Celal İnce'nin ağzından anlatılmış. Babası Mustafa Bey'in anlattıkları da ilginç. Adana'da incelik berberi Mustafa Bey'in anlattıklarına bakılırsa Celal İnce çocukluğunda futbola ve güzel sanatlardan müzik ve sinemaya meraklıymış. Ağaç tepelerinde şarkılar söyler, kulakları çok hassas olduğundan hatalı sesleri daha o yaşta anlarmış. O zamanlar bir müzik türüne, caza ilgi duymaya başlamış. Anlaşılıyor ki bedensel yetenekleri ve becerileri, her fırsatta yaptığı sporlar sağlıklı bir ömür sürmesine yaramış, işine yaramış olacak olmalı. 1922 doğumlu olduğuna göre bugün 97 yaşında. Sağlıklı bir hayat sürdürmesinin ardında yatan gerçek bu olmalı. Celal İnce çocukluğundan bazı resimler anlatırken oldukça haylaz, yerinde durmaz bir çocuk portresi çizmekte. Şunları anlatmış çocukluk günlerine dair. Adana çiftçi memleketidir. Yazlar sıcak, kışlar ılık geçer. Bazen günlerce süren yağmur yağar. İşte böyle yağmurlardan sonra çıplak ayaklı, üstü başı perişan çocuklar kapı kapı dolaşarak, yanlış aklımda kalmadıysa, body body diyerek evlerde toplanan yağmur sularının üstüne dökülmesine izin verir. Böyle ıslanmalarına karşılık evlerden para toplardı. Ben de 4-5 yaşımda bir gün ailemden gizli olarak başka bir mahallede aynı şeyi yapmaya yeltendim ama üşütüp hastalandım ve 6-7 ay yatmak zorunda kaldım. Hatıralara, hatırlananlara destek olalım. Bela Bartok'un 1936 yılında Adana bölgesinde yaptığı halk müziği derlemeleri sırasında fonografa kaydettiği bu bereket ritüeli yağmur tekerlemesini dinleyelim. Celal İnce bunu söyleyerek dolaşmış sokaklarda. Bodu bodu, annen neden öldü? Abdullah Karakuş, Seyhan Kelköy'de. Bu şarkıyı Bela Bartok'a seslendirmiş, o da fonografa kaydetmiş. Bu bodu bodu, annen neden öldü? Abdullah Karakuş'un okuduğu bir ritüel yağmur tekerlemesiydi. Seyhan Kelköy'de Bela Bartok tarafından derlenmişti. Celal İnce çocukluğunda bu tekerlemeyi söyleyerek kapı kapı dolaşır ve para toplarmış. Başta söylediğimiz gibi Celal İnce'nin zaman zaman belirip yok olması, ondan haber alınamaması süreci 3-4 yıl kadar önce İzmir'den bir grup müzisyenin Amerika seyahatiyle farklı bir boyut kazandı. Ege Üniversitesi Konservatuvarı'ndan kemençeci ve öğretim görevlisi Mehmet Yalgın, yine aynı okuldan harpist ve hoca Şirin Pancaroğlu, Facebook sayfalarında 2015 Ekim ayında Chicago'da Celal İnce ile birlikte yemekte çekilmiş fotoğraflar yayınladılar. Mehmet Yalgın, Celal İnce'nin halen şarap dükkanında çalıştığını, bir miktar Türkçeyi unuttuğunu ama sağlığının yerinde olduğunu söylemiş o zamanlar. Bu haberin ardından yayıncı Ferruh Gencer, Celal İnce'nin kızı Şebnem İnce'yi internet ortamında buldu, ona ulaştı. Yazışmalarda Şebnem İnce, annelerinin ölümünden sonra pazar günleri babasının Türk mutfağına özgü yemekler pişirdiğini, babalarının sağlığının yerinde olduğunu, hala Türkçe sözlerle müzik yazdığını, piyano üstünde pek çok nota bulunduğunu söylemiş. Yine bir plak dinleyeceğiz 1950'li yıllardan. Sanatçının Amerika'ya göç etmesinden önce İstanbul'da yapmış olduğu kayıtlardan. Bu dinlettiklerimiz ve dinleyeceklerimiz hep o dönemden. Şimdi plağın arka yüzünü çevirelim. Yine Fehmi Ege tangosu var. Gönülden Şikayet. Celal İnce söylüyor. Sevgiden usanmadı gönül, hicrandan bıkmaz bilmem ki neden. Beni de sürükler peşinden, ne istiyor bilmem ki o benden. Bir güzel görse koşar peşinden, ayrılı peşinden. Nasıl da korkmaz gönül işinden, aşkın ateşinden. Bunca sene yandık beraber, yine uslanmaz bilmem ki neden. Ben ihtiyar oldum dedikçe, o bekler hala sevgiden. Hicrandan bıkmaz bilmem ki neden. Beni de sürükler peşinden, ne istiyor bilmem ki o benden. Peşinden, ayrılı peşinden. Nasıl da korkmaz gönül işinden, aşkın ateşinden. Bunca sene yandık beraber, Gönülden Şikayet tangosunu dinledik. Fehmi Gaya aitti. Celal İnce söyledi. Babasının desteğini almış olan Celal İnce 11 yaşındayken 1933-34 yıllarında Ankara Musiki Muallim Mektebi'ne gönderilmiş. Sonradan Gazi Terbiye Enstitüsü'nde müzik eğitimi derslerine devam etmiş. O günleri ileride 6 yıl boyunca müzik dinledim, müzik öğrendim diye anacaktır kendisi. 1940 yılında mezun olup müzik öğretmenliğine başlamış. 1941 yılında Ankara Radyosu Müdürü Mesut Cemil tarafından radyoya davet edilmiş. Bir mikrofon denemesi yapılmış ve Fehmi Ege Orkestrası eşliğinde ilk radyo programını gerçekleştirmiş. Fehmi Ege'nin Mehtaba Sitem eserini okumuş ilk olarak. Ankara Radyosu'nda 6 yıl boyunca görev yapmış. Çankırı'ya tayin olunca öğretmenlikten ayrılmış. Kavaklıdere'de bir lokalde Fehmi Ege Orkestrası'nda akordeon çalmaya ve gecede 15 lira kazanmaya başlamış. 1 Haziran'da yazlık bir bahçeye geçmişler. Mutluymuş, günlerini tenis oynayarak ve geceleri müzik yaparak geçirmekteymiş. Gelibolu ardından İzmir'e giderek askerliğini yedek subay olarak yapmış. Şimdi Celal İnce'nin bir bestesini dinleyeceğiz. Bütün eserlerinde bir Amerikan müziği, caz müziği etkisi bulmak mümkün. Bu etkiyi çoğaltıp geliştiren bir unsur olarak Fritz Kerten'in düzenlemelerini ve yüksek müzik kalitesini de göz ardı etmeyelim. İleride Fritz Kerten'den söz edeceğim. Celal İnce'yi anlamanın doğru yollarından biri müziklerini dinlemek olacaktır, bestelerini dinlemek olacaktır. Solist olarak katıldığı orkestralarda onun icracılığını buluruz sadece. Bu nedenle besteleri önemlidir, önem kazanır. Daha aydınlatıcı olur, fikir sahibi olmamızı sağlar. Celal İnce'nin bir bestesi bu. Slow Fox demiş adına, kalbimi bu şarkıya döktüm. Şarkımı dinlediğin zaman gözlerin yaşadı nece, hatırlayıp geçen mesut günleri, kalbindeki yaralar dişilecek. Neyleyim hayatı ben sensin, gül olur mu hiç tükensin. Fakat kader buna boyun eğmeli, mucize olur dilemedi. Eğer beni unutursan ölürüm hemen, çünkü her şeyim senden. Gözyaşı döktürme bana, derdimi anla sana. Baharda kuşlar getirecek şarkımı ve kalbimi sana. Güzel gözlerini sakın ıslatma, her şeyim sensin, inan bana. Gözyaşı döktürme da bana derdimi anlat sana. Baharda kuşlar getirecek şarkımı ve kalbimi sana. Güzel gözlerine sakın ıslatma, her şeyim sensin inan bana. Celal İnce'den dinledik. Kendi şarkısıydı. Slow Fox demiş başlığına, türüne. Kalbimi bu şarkıya döktüm. 94.9 Açık Radyo'da Sadanevis programını dinliyorsunuz. Celal İnce ilk tango bestesini askerliğinde Gelibolu'da eğitim sırasında gördüğü bir rüya üzerine yazmış. Önce Marama diye yazmış sözleri. Sonradan Marmara yapmış. Beyazlar giymiş, gitar çalan bir kızı rüyasında görmüş. Muhtemelen bir kelime oyunuydu Marama. 1950 yılında İstanbul'a yerleşen Celal İnce şunları anlatmıştır. 1950 yılının sonunda doğru İstanbul'a yerleştim. Sahibinin sesine plaklar yapmaya 1948 yılında başlamıştım. Beni tanıtan ilk şarkı Sensiz Kaldığım Gecedir. Bir süre sonra tangolardan sıkıldım ve değişik şarkılar bestelemeye karar verdim. Bunlar arasında Çiftliğim, Kovboy şarkısı Swing ve Kalbimi Bu Şarkıya Döktüm, Slow Fox. Büyük ilgi topladı. Bu ikincisi radyo ve konserlerimin değişmez açılışı oldu. O dönemlerin ün kazanmış diğer besteleri arasında Kumralıma, Jale, Kalbim Yalnız Seni Sevecek bulunur. 1950-53 yılında İstanbul Radyosu'nda her perşembe akşamı 19.15'te başlayan seanslarımız vardı. Daha sonra bu 18.40'a alındı. Programın adı Celal İnce ile Sevdiğiniz Şarkılardı. Arkamda 8-9 kişilik bir orkestra çalardı. Piyanoda Filiz Kerten, kemanda Fred Gardner, bateride Sabri Külçe, Marakas'ta Zeki Akartürk ve diğerleri. Aynı dönemde Taksim Belediye Gazinosu'nda da çalışmaya başladım. Burada 4 yıl sahneye çıktım. Topluluğumuzun elemanları arasında yine ünlü isimler vardı. Örneğin kontrbas Yorgo Dimitriadis, trompet Müfit Kiper, bateri Vasfi Uçaroğlu'ydu. Bizden önce oldukça tenha olan bu müzik gazino bizden sonra artık yer bulmanın kolay olmadığı bir yer oldu. Bir ara Tarabya Konak Oteli pavyonunda da çalıştım. Şimdi dinleyeceğimiz Çiftliğim şarkısı Celal İnce'nin kovboy müziğini ne kadar iyi bildiğini gösteren ilginç bir eser. Kovboy şarkısı Çiftliğim, bir swing, müzik ve söz Celal İnce. Oh, yaküzü gelsin öp beni kalbimdeki sızı o. Şimdi uçuşur güzel kelebekler pı pı pı pı pı pı pı pı pı. Celal İnce'den dinledik. Çiftliğim Kobo şarkısıydı. Söz ve ses kendisine aitti. Amerikan Rüyası başlıklı bölümde şunlar yazıyor. Amerika'ya gitmek eskiden beri en büyük düşümdü. Örneğin 1943 yılında yapılan bir röportajda şöyle demişim. Caz, sanat ve kültürümü ilerletmek istiyorum. Bir gün kısmet olursa Amerika'ya gidersem bu benim için büyük bir zevk olacak. Bu düşüncelerim hiç değişmedi. 1950'li yılların radyo ve magazin dergilerine bakarsanız görürsünüz. Her fırsatta Amerika'ya gitme arzumu dile getirmişimdir. Örneğin 1951 yılında bir hayranımın sorusuna şöyle cevap vermiştim. İlk fırsatta yegane arzum Amerika seyahatidir. Orada caz müziğini yakından tetkik etmeyi çok arzu ediyorum. Bu düşüm sonunda 1955 yılında gerçek oldu. Önce New York'a geldim. Cebimde sadece $80 vardı. 2 hafta burada kaldım. Doğru dürüst İngilizce bilmiyordum. Bu yüzden başlarda çok sıkıntı çektim. Kısa zamanda yaşamaya başladığım bu yeni ülkenin dilini ve geleneklerini öğrendim. Konservatuvar eğitimi Chicago'da yaptım. 6 yıl burada okudum. Ses ve kompozisyon alanında master yaptım. Amerika'nın Sesi Radyosu ile çalışmaya 1956 yılında başladım. Her ay Chicago'dan Washington DC'ye giderek programları kaydediyordum. 4 yıl sürdü bu beraberlik. Ardından televizyon programlarına çıktım ve gece kulüplerinde çalıştım. Amerika'da Adanalı türküsünü okumam büyük sükse sağladı. Milyonlarca kişinin diline düştü bu şarkı. Radyoda, televizyonda Türkçe şarkıları okurken İngilizce anlamlarını da açıklıyordum. Bir aralık arkamda 35 kişilik bir orkestra çalıyordu. Her seanstan $150 alıyordum. 1958-62 arasında özel bir radyo istasyonunda sabahları Celal İnce ile Kahvaltı adlı bir program yaptım. Sorulan sorulara cevap veriyordum. Elbette Türkiye ile ilgili pek çok soru geliyordu. Daha sonra Chicago'daki bir otel bana müdürlük teklif edince kabul ettim. Şimdi Adanalı türküsünü dinleyeceğiz, şarkısını Celal İnce'den. Bu şarkının düzenlemesini Firiz Kerten yapmış. Adana'nın yolları taştan, sen çıkardın beni baştan. Hem anadan hem babadan, aman Adanalı canım Adanalı. Ben dayanamıyorum sana Adanalı. Hey, hey gülüm helle helle güllü, hey güllü, helle helle güllü. Beşte malı püsküllü, beşte malı püsküllü. Aman neden aldı, canım adan aldı. Ben dayanamıyorum sana dadan aldı. Adana'dan gece geçtim, tatlı soğuk sularını içtim. Ben yarimden vazlı geçtim, aman Adanalı, canım Adanalı. Ben dayanamıyorum sana Adanalı. Hey, hey güllü, helle helle güllü, hey güllü, helle helle güllü. Beşte malı püsküllü, beşte malı püsküllü. Aman adan aldı, canım adan aldı. Ben dayanamıyorum sana dadan aldı. Adan aldı, canım adan aldı. Ben dayanamıyorum sana dadan aldı. Aman adan aldı, canım adan aldı. Ben dayanamıyorum sana dadan aldı. Adanalı Celal İnce'nin bir şarkısını, türküsünü söyledik. Aranjmanı Frins Kerten yapmıştı. Celal İnce pek çok işe girmiş çıkmış. Bir zaman sonra da bambaşka bir işte görüyoruz kendisini. Celal İnce o günleri şöyle anlatıyor. 1966 yılında çeşitli markalarda dünyanın en kaliteli içkilerini satan bir mağazada çalışmaya başladım. Sonra da yönetici oldum. Burada aynı zamanda şarap uzmanlığı ve kalite kontrolü yapıyordum. Bu tecrübeyi Türkiye'de bulunduğum sırada yakın dostum olan Kavaklıdere şaraplarının sahiplerinden Cenap Ant ve ailesinden öğrendim. Bana şarabın bütün inceliklerini öğretmişlerdi. Yani sizin anlayacağınız şarap içe içe uzman oldum. Celal İnce eşiyle nasıl tanıştıklarını da nasıl evlendiklerini de anlatmış. Amerikalı eşim Melinda ile 1960 yılında konservatuvara devam ederken tanışmıştım. Benim meşhur ettiğim Adanalı'yı söylüyordu. Bu tanışmamız için vesile oldu. Ona "Sen Benimsin" adlı plağımı hediye ettim. Melinda da bu şarkının sözlerini Türkçe bilen bir arkadaşına çevirtmiş ve sevincinden burnunu duvara çarpmış. Bir süre sonra evlendik. İki yetişkin kızım var. 1982 yılında bir kez daha İstanbul'a geldim. Bugüne kadar müzikle ilişkimi kesmedim. Amerika'da olduğum yıllarda 20-25 tane şarkı yazdım. Hiçbiri tango değildir bunların. İnşallah ölmeden önce İstanbul'a gelip bunları CD yaparsam dünyanın en bahtiyar insanı sayacağım kendimi. Adı geçen Sen Benimsin şarkısı plağı elimde yok. Onun yerine bir başka Celal İnce bestesi çalalım. Bu şarkının ortak yanları Fritz Kerten düzenlemesi olmaları. Bir şans yahut tesadüf eseri ne derseniz bilmiyorum. Celal İnce'nin bestelerini Fritz Kerten düzenlemiş, onun düzenlemesiyle çıkmış. Onun caz müziği yapmaya yatkın müzisyenlerden biri oluşuna, büyük orkestrası tarafından Celal İnce'ye eşlik etmesine nasıl bir şans demeyeceğiz. Tekrar tekrar dinleyince plaklardaki orkestranın ve Kerten düzenlemelerinin ne kadar önemli olduğunu fark ediyor insan. Bu önemli orkestra şefi ve aranjörün mutlaka anılması gerekiyor. Geçen sabah danışmak üzere başvurduğum Gökhan Akçura ile uzun telefon görüşmemiz oldu. Fritz Kerten üzerine topladığı epey gazete haberi vardı. Onları usanmadan, kaçınmadan bana aktardı. Bir de fotoğrafının olduğu radyo dergisi haberini bana yolladı. Aslen Alman olan piyanist, caz ve klasik müzik sanatçısı, aranjör, orkestra şefi Fritz Kerten, İstanbul'da ilk varlığını 1940'lı yıllarda İbrahim Özgür plaklarına yaptığı eşliklerle göstermiş. Mikrofondan Portreler adıyla yayınlanmış bir dergi yazısından anlattığına göre Türk vatandaşı da olmuş. Radyolarda, sahnelerde pek çok sanatçıya eşlik etmiş. İstanbul'a turneye gelenlere eşlik etmiş, orkestra düzenlemeleri yapmış. 1955'te gelen Dario Moreno'nun İstanbul'da Atlas Sineması'nda verdiği konserlerde orkestrasıyla ona eşlik etmiş. Dario Moreno Kerten'i çok sevmiş, ona baba demeye başlamış ve Fransa'ya çağırmış. Kerten İstanbul'dan ayrılıp Paris'e yerleşmiş. Dario Moreno'nun Doğu esintileri taşıyan şarkılarını düzenlemiş ve şöhret olmasında pay sahibi olmuş. Celal İnce onun güçlü müzikalitesini taşıyan, yine müzikalitesi çok yüksek orkestrasının eşliğinde söylemiyor olsaydı sanırım sonuç başka türlü olurdu. Ela Gözlerin, beste ve söz Celal İnce, düzenleme Fritz Kerten. Sana bağlar ela gözlerim, alev gibi sarar içli sözlerim, tatlı gülüşünle aşk dile gelir, yüzüne baktıkça bırakma beni yalnız bu dünyada, ela gözlerindir hayat veren bana. Thank you. hayat veren bana. Ela Gözlerin, beste ve söyleyen Celal İnce'ydi. Düzenlemeyi Fritz Kerten yapmıştı. Bir tango daha dinleyelim. Bu sefer Fehmi Ege'nin tangosu. Celal İnce okuyacak. Sana nereden gönül verdim? Sana nereden gönül verdim? Ah, keşke vermez olaydım. Seni nereden gördüm? Keşke görmez olaydım. Sana bu can feda dedim. Ah, keşke demez olaydım. Seni nereden sevdim? Keşke sevmez olaydım. Dünyada sevdiğim bir tek sen vardın. Evvelce ben değil, hep sen yalvardın. Şimdi bana neden el gibisin? Halbuki sen bana asıl yardım. Bağlarını neden, ah neden eller koparsın? Beni sevmiyorsun, neden böyle yaparsın? Sevgimi süslemiştim ben, bak sana bin bir çiçekten. Seviyorum seni, inan. İnan gerçekten. Sevgi bağıma sen koydun bir diken. Nasıl yaktın beni daha gül iken? Neden sözümden sen böyle caydın? Ne olur beni sevmiş olaydın. Sana nereden gönül verdim? Vermez olaydım. Seni nereden gördüm? Keşke görmez olaydım. Sana bu can feda dedim. Ah, keşke demez olaydım. Seni nereden sevdim? Keşke sevmez olaydım. Celal İnce'den dinledik. Sana nereden gönül verdim? Fehmi Ege tangosuydu. Bir Necdet Koyutürk tangosu dinleyerek bitireceğiz. Şüphe. Celal İnce okuyacak. Önce söyleyeceklerimiz. Bu programı Celal İnce bir açık radyo programı adıyla YouTube'da bulacaksınız. Oradan tekrar dinleyebilir ve eşe dosta ulaştırabilirsiniz. Celal İnce dosyası burada kapanmayacak. Önümüzdeki haftalarda kalan plaklarına birer ikişer yayınlamayı, çalmayı sürdüreceğiz. Programa değerli katkısı olan Gökhan Akçura ve Ferruh Gencer'e teşekkürler. Ayrıca Ömer Şahin'e. Son bir söz söylemeliyim. Yıllarca plaklarını biriktirip koruduktan sonra bunlardan bir Celal İnce programı yapıyor olmam kendi adıma bir mucizedir. Ve asıl büyük mucize 100 yaşına gelmekte olan serüvenci kafasına koyduğu şeyleri bir bir gerçekleştirmiş, müzik sevgisinden başka bir şey tanımayan değerli insanın sağlık, sıhhat içinde yaşıyor olmasıdır. Umarım uzun yıllar yaşar ve yeni şarkılar yazarsınız. Selam ve sevgiler Nuri Celal Bey. eğer canın isterse. Sevme artık beni sen şayet gönlün dilerse. Koş git beğendiğine, gönlünü sevdiğine. Bir kuş kadar serbestsin beni sakın düşünme. Bir an beni anar da hayalimi ararsan. Gül ve keç hiç üzülme şayet mesut yaşarsan. Çıldırtmaksa maksadım yeni günün dizinde. Mecnun'dan farkım nedir? Yeter bu kadar üzme. Öldürmekse muradım onu da çabuk söyle. Razıyım buna yalnız dizlerinin dibinde. Masal böyle bitsin eğer canın isterse. Sevme artık beni sen şayet gönlün dilerse. Koş git beğendiğine, gönlünü sevdiğine. Bir kuş kadar serbestsin beni sakın düşünme. Bir an beni anar da hayalimi ararsan. Gül ve keç hiç üzülme şayet mesut yaşarsan. Çıldırtmaksa maksadım yeni günün birinde. Mecnun'dan farkın nedir? Yeter bu kadar üzme. Öldürmekse muradım onu da çabuk söyle. Razıyım buna yalnız dizlerinin dibinde. Sada Nüvis. Hazırlayan ve sunan Cemal.